सत्ता त्रैविध्य विचार, तीन प्रकार सत्ता कहे क्या प्रश्न आया था। परमात्म सत्तादे त्रिविधम सत्व नन एवं सत्व त्रैविध विभाग नोपपद्य थे। सत्व से त्रैविध्यम तस्य विभाग नोपपद्य थे। प्रातिभाषिकादपि अपकृष्टस्य स्वप्नरूपस्य व्यावहारिकादपि उत्कृष्टाया अभिधानिवृत्ते सद्भाव। प्रातिभाषिक से अपकृष्ट स्वप्न, प्रातिभाषिक जो रजु सर्पादि है, पूर्व जी कहते हैं स्वप्न में होने वाले जो रजत है स्वप्न रूपये, स्वप्न में रजत देखा तो वो तो प्रातिभाषिक से निकृष्ट हुआ। प्रातिभाषिक सर्प जागृत काल में देखते हैं और स्वप्न काल में जो देखा गया वो तो उससे निकृष्ट हुआ। और व्यावहारिकाल भी उत्कृष्ट आया, व्यावहारिक प्रपंच से उत्कृष्ट हो गया अविद्यानिवृत्ति, प्रपंच का अविद्या की निवृत्ति होती है और व्यावहारिक से उत्कृष्ट है। और स्वप्न में जो रजतादि दर्शन होता है वो प्रातिभाषिक से निकृष्ट है। तो फिर ये दो और अधिक हो गए, व्यावहारिक उत्कृष्ट है कि अविद्यानिवृत्ति, प्रातिभाषिक से निकृष्ट है स्वप्न में रजत हुआ रजत, तो दो और अधिक हो जाएगा। तो तीन सत्ता कैसे है इति चेत न स्वप्ने प्रातिभाषिका प्रातिभाषिक निकृष्ट से प्रमाण अभावत, स्वप्न में प्रातिभाषिक से निकृष्ट कुछ है ऐसा नहीं। जैसे प्रातिभाषिक ऐसे स्वप्न में चाहिए तथा ही प्रातिभाषिकत्व ही प्रतिभास मात्र सत्वम, प्रतिभास मात्र ही उसका सत्वम, प्रतिभास मात्र सत्वम में से प्रतीति मात्र सत्य तत्व स्वप्न जागरण समान, स्वप्न अवस्था में जागरण समान जो है प्रातिभाषिक बराबर है। इसलिए स्वप्न रूप्य प्रातिभाषिक रूप से निकृष्ट ऐसा नहीं है। नन जागरे अधिष्ठानता आवश्यक इदमंत से अधिक सत्ता करते हैं, स्वप्न का तस्या भी प्रातिभाषिक इतव निकृष्टतम। स्वप्न जागृत अवस्था में जब देखेंगे इदम रजतम अधिष्ठान हो गया इदम अवचन चैतन्य, तो अधिष्ठानता का आवश्यक इदम से हो गया, जो इदम से है वो तो व्यावहारिक अधिक सत्ता का है। स्वप्न काल में जो इदम रजत भ्रम होता है वो तो इदम भी प्रातिभाषिक है, स्वप्न काल में रजत भी प्रातिभाषिक इदम भी प्रातिभाषिक, तो व्यवहार जागृत काल में अधिक सत्ता का होगा इदम से जो अधिष्ठानता का आवश्यक है, और स्वप्न काल में जो अधिष्ठानता का आवश्यक इदम वो भी प्रातिभाषिक हुआ। ऐसे स्वप्न निकृष्ट हुआ इति चेन्ना स्वप्न ही इदम न अधिष्ठानता आवश्यकत्व, स्वप्न में जो इदम रजतम भ्रम होता है अधिष्ठान अधिष्ठान का आवश्यक इदम नहीं है। क्यों नहीं, तुल्यवत आरोप्य वो भी तो आरोप्य है, अधिष्ठानता आवश्यकता कैसे होगा, ये इदम अवचन चैतन्य अधिष्ठानता जागृत में, और स्वप्न काल में जैसे रजत अध्यस्त है इदम भी अध्यस्त है, तुल्यवत दोनों आरोप्य है। तत्र अधिष्ठानम अविद्या अवचन में चैतन्य वक्ष्यति, स्वप्न काल में अधिष्ठान क्या होगा अविद्या अवचन चैतन्य की इदम अवचन चैतन्य अविद्यानिवृत्ति ये हो गया। और दूसरा जो अविद्यानिवृत्ति है व्यावहारिक से उत्कृष्ट, इसमें कहते पंचम प्रकार का पक्षी, अविद्यानिवृत्ति को पंचम प्रकार मानते इष्ट सिद्धिकार से विमुक्त आत्मनिधि। पंचम प्रकार क्या है, ब्रह्म सद है, अविद्यानिवृत्ति सद कहेंगे, और विषाण जैसे असत अविद्यानिवृत्ति से सदा क्यों उत्पत्ति होती है, अभिज्ञानिवृत्ति की उत्पत्ति होती है, असत नहीं और उभयतन ही संभव नहीं, और उससे विलक्षण कहेंगे सत असत्य विलक्षण अनिर्वचनीय, अनिर्वचन यदि कहेंगे तो फिर अनिर्वचन होने से अविद्या का कार्य होगा, फिर उसके लिए कारण अविद्या चाहिए, वो फिर किसकी निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए अनिर्वचन भी नहीं है, तो फिर क्या है, तो पंचम प्रकार से विलक्षण ऐसे विभूतात्मा भी कहते हैं सिद्धांत में, अनिर्वचन कहते हैं। पंचम प्रकार मानेंगे तो संसार कालीन सत्व से अयम विभाग है न न्यूनता, जो पंचम प्रकार मानेंगे तो अलग प्रकार हो गया, अब तो ये पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभाषिक से अतिरिक्त हो जाएगा, तो क्या है उसको, प्रातिभाषिक कहेंगे व्यावहारिक कहेंगे, पारमार्थिक नहीं है और व्यावहारिक में नहीं, तो कहेंगे ये जो सत्ता त्रैविध्य विभाग किया गया संसार काल में सत्व का ही विभाग है, तो अविद्यानिवृत्ति संसार काल में है, संसार काल में नहीं, इसलिए कोई आपत्ति, तीन प्रकार विभाग है संसार काल में, अथवा यद्वा अविद्यानिवृत्ति है सत्ता भाव न सप्त विभाग न तद असंग्रह निबंधन दोष। अविद्यानिवृत्ति में सत्ता ही नहीं, सत्व ही नहीं, सत्व हो तो सत्ता करेगा क्या विभाग करें, तो अविद्यानिवृत्ति की सत्ता नहीं होने से सत्व का विभाग जब करेंगे अविद्यानिवृत्ति इसके अंतर्गत आएगी नहीं, वो सत्व ही नहीं। अच्छा कहेंगे जो अविद्यानिवृत्ति की सत्ता नहीं है तो फिर तुच्छ हो जाएगा, अविद्यानिवृत्ति सत्ता नहीं तो वो सत्विधान जैसे हो जाएगा इतने ना, क्योंकि उसमें उत्पत्ति आदि है, अविद्यानिवृत्ति उत्पत्ति है ना, नहीं उत्पत्ति होने से तुच्छ से विलक्षण है, तुच्छ नहीं तो सत्ता का विभाग है। वस्तु तत्व कहते हैं अविद्यानिवृत्ति ब्रह्मस्वरूप अनिर्वचनीय वा इतने न विभाग न्यूनता। वस्तुत सिद्धांत के अनुसार अविद्यानिवृत्ति ब्रह्मस्वरूप, अविद्यानिवृत्ति अविद्या का दांश अधिशान करते केवल ब्रह्म रूपा, अथवा ज्ञायमान ब्रह्म रूपा, ज्ञायमान ब्रह्म रूप कहते ज्ञान रूप हुआ अनिर्वचनीय हो जाए, अनिर्वचनीय वा अनिर्वचनीय होने से ये इसमें अंतर्गत आएगा न विभाग न्यूनता, वो व्यावहारिक में आ जाएगा। पंचम प्रकार जो कहते हैं जो अविद्या निवृत्ति है नाश है उसका उपादान तो अविद्या नहीं हो सकता है, इसलिए अविद्या नहीं होने से चिद्भाष्यत्वाद अनिर्वाच्यत्व, चिद्भाष्य प्रकाश है तो अनिर्वाच्य मानना पड़ेगा, तो अर्थात तो अनिर्वाच्य मानना पड़ेगा अविद्या निवृत्ति को, तो व्यावहारिक हो जाएगा। न यदि अधिष्ठान रूप मानेंगे तो पारमार्थिक ब्रह्म रूप है, न विभाग से ताप्ति का त्रिपुर भी कहता है ये जो विभाग क्या सत्ता तीन प्रकार पारमार्थिक व्यावहारिक आदि त्रिवृत विभाग है वो तात्विक है या अतात्विक है, तात्विक बनाए तो क्या होगा ब्रह्म तो तात्विक और एक तात्विक हो गया विभाग अप सिद्धांत अद्वित हानि, अतात्विक मानेंगे तो फिर त्रिविधत्व गतम एवं तो तात्विक नहीं विभाग है अतात्विक तो तीन प्रकार कैसे होगा, अतात्विक चंद्र में भेद है वास्तव भेद हुआ नहीं, इस पर अतात्विक हम तो वास्तवता नहीं इतना वाच्यम सिद्धांति कहता हम तो ब्रह्म अतृत्व सबको अतात्विक मानते हैं, तो विभाग अतात्विक मानने से क्या पति ब्रह्मातृतम अतात्विकमित वदत कस्य सिद्धांति न विभागातात्विकत्व से इष्टता आदि विभाग से अतात्विकत्व में हमको इष्ट है नहीं अतात्विक, अच्छा विभाग अतात्विक होगा तो फिर तात्विक त्रैविध्यानि न तरी तात्विक त्रैविध्यानि सिद्धांति कहता हम त्रैविध्य को तात्विक कहाँ मानते हैं, कोई त्रैविध्य से तात्विक प्रवृत्ति वेदांति कहेगा त्रैविध्य को तात्विक पारमार्थिक नहीं, किंतु व्यावहारिकत्व में व्यावहारिक विभाग है व्यावहारिक प्रपंच व्यावहारिक विभाग है, न तो तात्विक से ब्रह्मण अतात्विका चुक्ति रूपया बाधाधिगम्य विभाग से कथम अतात्विकत्व, तात्विक ब्रह्म से ब्रह्म का तात्विक जो ब्रह्म है या नहीं तात्विक सूक्ति रूपये तात्विक है अतात्विक है, तात्विक सूक्ति रूपया भिन्न है ना नहीं भिन्न है, तो भिन्न जो बाधा अधिगम्य बाध से ज्ञान होता बाध होने पर सूक्ति रूप बाध हो गया, सूक्ति रूप नहीं है किन्तु ब्रह्म तो है, तो बाध होने के बाद निश्चय हो गया सूक्ति रूप से विलक्षण है तात्विक ब्रह्म, तो बाध अधिगम्य ज्ञ हुआ विभाग भिन्न हुआ सुक्ति रूप से भिन्न है तो अतात्विक कैसे होगा विभाग, इतना वाक्यम बाध बुद्धित्व न तात्विक प्रयोजन बाध है न बुद्धि होगा तो तात्विक होगा ऐसा कोई जरूर नहीं, किंतु अबाध्यत्व बाध है न बुद्धि हुआ विभाग विभाग बाध है न बुद्धि हुआ किंतु वह तात्विक नहीं, किंतु कौन है जो अबाध्य है वह तात्विक है, अबाध्य ब्रह्म वो तात्विक है विभाग अबाध्य नहीं है, तत्व न ब्रह्मातिरिक्त वृत्ति तत्तिर अबाध्यत्व ब्रह्म भिन्न में अबाध्यत्व ब्रह्म भिन्न में है नहीं, क्यों नहीं नेह नाना इत्यादि न बाधा था नेह नाना किंचन सबका निषेध हो गया, न तो त्रिविध सत्वांगीकार ब्रह्मेव सदिति समत विरोध, इधर तो कहते तीन प्रकार सत है और कहते ब्रह्मेव सत ब्रह्म ही सत्य कैसे हुआ और तो दो सत है न तस्य परमार्थ सत ब्रह्मेव तत्पर तो आत्म जो कहते ब्रह्मेव सत उसका क्या थे ब्रह्म ब्रह्म परमार्थ सत ब्रह्म ही परमार्थ सत है अन्य कोई परमार्थ सत नहीं, एतेन विश्व मिथ्यात्व ब्रह्म निर्विशेषत्वादो अपि एवं विकल्प दूषणम इत्यपासम विश्व मिथ्यात्व ये तात्विक है अतात्विक है? तात्विक माने तो अद्वित हानि, अतात्विक माने तो विश्व सत्य हो जाएगा। विश्व के मिथ्यात्व जी अतात्विक है तो विश्व सत्य हो जाएगा। ब्रह्म में निर्विशेषत्व तात्विक है अतात्विक है? तात्विक मानेंगे तो अद्वित हानि, अतात्विक माने तो निर्विशेष अतात्विक अंतर ब्रह्म सविशेष हो जाएगा। ये दूसरा जो पूर्व पीछे कहता है ये अपास्तत्व हो गया। ये जो मिथ्यात्व निर्विशेषत्व आदि सब अतात्विक ही है। अतात्विक होने से मिथ्यात्व अतात्विक होने से विश्व सत्य हो जाएगा। पहला है था प्रपंच अतात्विक है, अतात्विक भी अतात्विक होगा तो प्रपंच तात्विक हो जाएगा। नहीं, प्रपंच और प्रपंच मिथ्यात्व दोनों ही मिथ्या है। दृश्यत्व हेतु के द्वारा प्रपंच भी मिथ्या है, प्रपंच मिथ्यात्व भी मिथ्या पहला आ गया है। ननु अत्र परमार्थ सदैव सत्, जो परमार्थ सत वही सत है, और जो इतर द्वयम व्यावहारिक प्रातिभाषिक वो तो सद विलक्षण है। सद विलक्षण होने से सत्य न भाति, ये सदरूप से भान होता है। बाद विलंबा विलंबाभ्याम तद भेद अभिप्रेतम अथवा सत्व से अवान्तर भेद। तो जो दोनों है व्यावहारिक प्रातिभाषिक, बाध विलंबा विलंबाभ्याम तद भेद, बाध विलंबे न अथवा बाध अविलंबे न, दोनों का भेद व्यावहारिक प्रातिभाषिक का। प्रातिभाषिक का बाद शीघ्र होता है और व्यावहारिक का बाद विलंब है, इसलिए दोनों का भेद है। वो तो सत्य से अवान्तर भेद अथवा सत्ता के अवान्तर भेद है व्यावहारिक प्रातिभाषिक। दो विकल्प क्या नाद्य तन्मते रूप्याभावे रूप्यधीरे व सत्ताभाव सत्वबुद्धि रह जाते। पूर्व पीछे कहता है रजत नहीं रहेगा तो रजत ज्ञान तुम्हारे मत में नहीं होता है। इसे आप सुस्ति में एक अनिर्वचन रजत की कल्पना करते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। रजत अभावे रजत ज्ञान न संभव होती। इसी प्रकार सत्व नहीं होगा तो सत्वबुद्धि नहीं होगी, तो सत्व मानना पड़ेगा, व्यवहारिक प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा, तो सत्वबुद्धि मानने सत्व मानना पड़ेगा। कदाचित यदि सत्व अभाव है, यदि कभी सत्व नहीं होगा तुच्छ व दुष्पत्ति आदि आएगा, तुच्छ सत्व विषाणी दुष्पत्ति नाश है नहीं, कभी सत्व नहीं गया तो रजत की उत्पत्ति आदि कैसे होगी। व्यावहारिक के प्रातिभाषिक अर्थगत विशेष अभाव है न, तत्व अर्थ क्रिया आदि है श्रुति नाम तद विशेष न प्रामाण्य से चरित्र। व्यावहारिक में प्रातिभाषिक से अर्थगत विशेष मानना पड़ेगा। प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिक रजत में विशेष है ना, नहीं तत्र अर्थ क्रियादि है व्यावहारिक में अर्थ क्रियादि है श्रुति नाम तद विशेष है ना प्रामाण्य से जल। और उस अर्थ क्रियादि कैसे मानेंगे, यदि व्यावहारिक में प्रातिभाषिक से अर्थगत विशेष नहीं रहा दोनों बराबर हो गए तो अर्थ क्रिया नहीं रहेगी और श्रुति भी प्रमाण कैसे होगी तद विषय के तेन, व्यावहारिक विशेषण प्रमाण भी नहीं हो सकता है अयुत्यापात, इसलिए मानना पड़ेगा व्यावहारिक प्रातिभाषी है तो अर्थगत विशेष अभाव न। इसलिए प्रथम पक्ष ठीक नहीं, जो सत इतर द्वय सद विलक्षण होकर के खाली दोनों का भेद हुआ बाध विलंब अविलंब ऐसा नहीं, दोनों में भेद मानना पड़ेगा, कोई दोनों एक प्रकार नहीं। प्रस्तुत नवो नैल्य भ्रम हेतु रहेगा अर्थभ्रांत हेतु से न प्रमाण निश्चय को त्याग, तो दोनों ही प्रातिभाषिक मिथ्या हो गया व्यावहारिक प्रातिभाषिक। तो आकाश में नैल्य भ्रम होता है, इस प्रकार अर्थभ्रांति हेतु से न अप्रमाण्य प्रातिभाषिक व्यावहारिक दोनों भ्रम हेतु हुआ ऐसे अप्रमाण निश्चय हो जाएगा, श्रुति प्रामाण्य कैसे होगा। जैसे प्रातिभाषिक भी मिथ्या है व्यावहारिक भी मिथ्या है, तो व्यावहारिक विषय को विषय करके श्रुति प्रमाण कैसे निश्चय होगा। द्वितीय पक्ष कहेंगे नान्त्य सत्व का ही अभांतर भेद मानेंगे व्यावहारिक प्रातिभाषिक। आरोपित अनारोपित साधारण सामान्य धर्म अभाव, सत्व अनारोपित है ब्रह्म में, आरोपित है व्यावहारिक प्रातिभाषिक में। आरोपित और अनारोपित दोनों में साधारण सत्व रहेगा सामान्य धर्म, सामान्य धर्म दोनों में नहीं, एक आरोपित एक अनारोपित दोनों में सामान्य कैसे होगा। व्यावहारिक अनारोपित विशेषत्व इच्छापति, अरे व्यावहारिक यदि आप कहेंगे अनारोपित विशेष है, अनारोपित आरोपित नहीं है तो सत्य होगा, हम तो मानते हैं सत्य। यदि व्यावहारिक को अनारोपित मानेंगे तो क्या तो होगा, प्रातिभाषिक आरोपित और व्यावहारिक अनारोपित, तो अनारोपित में तो सत्य हो जाएगा इच्छापति इति न। द्वितीय पक्ष से वो क्षोध क्षमत्वा, द्वितीय पक्ष सत्व का ही अवान्तर भेद है प्रातिभाषिक व्यावहारिक तथा ही अबाध्य रूपम आरोपित अनारोपित सामान्य। आरोपित अनारोपित तो दोनों में अबाध्यत्व है, तो अबाध्यत्व कैसे होगा? आरोपित का तो अबाध होता है कि अन्यदा बाध्य भी स्वकाल बाध्यत्व मात्र न आरोपित तथ्य संभवात। आरोपित जिस समय रज्जु में सर्प हम देखे तो उसमें बाध्यत्व है, अन्यदा बाध्य अन्य काल में बाध होने पर भी प्रतीत काल में स्वकाल बाध्यत्व मात्र न दोनों में समान है सत्व, आरोपित अनारोपित दोनों समान है। आरोपित अनारोपित एक सामान्य भाव, दोनों में यदि रजत एक सामान्य नहीं होगा प्रवृत्तियादियों को प्रतिष्ठता तो प्रवृत्ति कैसे होगी? आरोपित में यदि अनारोपित में जैसे सामान्य है रजतत्व रूपत्व, आरोपित में जैसा नहीं होगा तो प्रवृत्तियादि नहीं होगी, ऐसे एक सामान्य मानना पड़ेगा। अतएव उत्तम ये संक्षेप तारीख का श्लोक है, आकाश आदु सत्यता तावदेका प्रत्यय मात्रे सत्यता काचिदन्य तत्संप्रकाश सत्यता तत्र जान्य व्युत्पन्नोयम् सत्य शब्दस्य तत्र। आकाशादु सत्यता तावत् एका, आकाशादि में एक सत्यता है व्यावहारिक मान अबाध्यत्व रूप, व्यावहारिक प्रमाण अबाध्यत्व रूप सत्यता आकाश में एक है। अब प्रत्येक मात्र सत्यता काचिदन्य, प्रत्येक मात्र में सत्यता क्या है? अत्यंत अबाध्य रूप सत्यता, अत्यंत अबाध्य से प्रत्यय मात्र नहीं है सत्यता काशी जन्य। तत्संप्रकाश सत्यता तत्र जन्य, दोनों के परस्पर मिथुन करणात्मिका सत्यांग से मिथुन कृत परस्पर अध्यात्मात्मक एक सत्यता है वो कहाँ है? तत्संप्रकाश सत्यता तत्र जन्य आकाश में वित्पन्न एवं सत्य शब्दस्तु तत्र, जो सत्य मिथ्या परस्पर अभ्यास होकर के कि सत्यता हुई किसमें? आकाश में। कौन से आकाश में? ब्रह्म आकाश दोनों, अधिष्ठान ब्रह्म आकाश अध्यस्त दोनों का तादात्म्य अभ्यास होकर के आकाशम अस्ति प्रयोग करते ना नहीं, आकाशम अस्ति जो कहेंगे अधिष्ठान ब्रह्म भी है और आकाश दोनों मिल कर आकाश, उसमें सत्यता तृतीय है। केवल अध्यस्त में सत्यता अन्य है जो व्यावहारिक प्रमाण बाध्यत्व, और पारमार्थिक हो गया ब्रह्म में एक सत्यता, और दोनों का मिला करके जो अनुन्यास होकर सत्यता आकाश में सत्यता है। सत्य शब्द की व्युत्पत्ति इसमें है, सत्य मिथ्या मिलकर अध्यस्त में सत्य शब्द, अध्यास अधिष्ठान अध्यास मिलकर के अध्यस्त मिलकर के केवल अभ्यास ब्रह्म और दोनों मिला करके तीन विभाग हुआ, आकाश आदि अध्यस्त केवल अधिष्ठान को छोड़ करके ये हो गया व्यावहारिक मान अबाध्यत्व रूप सत्यता। अब ब्रह्म में अत्यंत अबाध्यत्व रूप सत्यता है, अब दोनों मिल करके ब्रह्म इदम आकाशम इदम रजत जैसे होता है, दोनों मिला करके जो तादात्म्य अध्यास हुआ इसमें सत्यता काशी जन्य सत्संपर्काश, इसके संपर्क से सत्यता काशी जन्य, ये सत्य शब्द की व्युत्पत्ति इसमें है लोक में, इसको सत्य कहते। अब पारमार्थिक सत्य वो है ये अध्यस्त है, और ये व्यवहारिक प्रपंच घट पटादि आकाश ये सत्य है, अधिष्ठान अध्यस्त दोनों मिला हुआ घट सत्य है। यथा प्रातिभाषिक रजते ज्ञातिक सद एकम रजतत्व, प्रातिभाषिक में रजतत्व ज्ञातिक सद, अन्य काल में रजतत्व प्रातिभाषिक नहीं, और व्यवहार काल में लौकिक परमार्थ रजते से अज्ञात सद अपरम रजतत्व, रजतत्व अज्ञात सद है। तद उभयानुगतम से आरोपित अनारोपित साधारण रजतत्व, अब दोनों में अनुगत रजतत्व है, आरोपित अनारोपित दोनों में रजत शब्द का आलंबन हुआ, रजत आलंबन हो गया दोनों को मिला करके, तो दोनों कहन से प्रातिभाषिक व्यावहारिक दोनों में रजत शब्द प्रयोग होता है। एवं आकाश दो आरोपिता एका सत्यता अभ्यस्त है, चिदात्मन से अनारोपिता परा दो हो गए, तद उभय साधारण से अन्य व्यावहारिक सत्यता, प्राति एक अध्यस्त एक अधिशान दोनों मिला करके जो हुआ व्यावहारिक सत्यता, सत्य शब्द आलम्बन विभाग घट सत्य कहते, घट सत्य कहेंगे तो सदरूप अधिशान और घट अध्यस्त दोनों मिला करके घट सत्य हुआ, केवल घट अधिशान को छोड़ करके ये आरोपित है, आरोपित क्या है व्यावहारिक मान बाध्यत्व रूप, जब प्रातिभाषिक व्यावहारिक मान बाध्यत्व है आरोपित है अध्यस्त, अध्यस्तन से क्या हुआ उसका बाद हो जाएगा, किंतु अधिष्ठान का बाद नहीं होता है। जिसका बाद होता है वो होता है आरोपित, और अधिष्ठान हो गया जिसका बाद नहीं होता है। अब दोनों मिला करके घट वस्ती कहेंगे तन घट, इसमें सत्यता तृतीय है जो लोक में व्यवहार होता है, सत्य सत्य का आलंबन है। एवं आकाशाद आरोपित सत्यता चिदात्म ने अनारोपित उभय साधारण अन्य व्यावहारिक सत्यता, सत्य सत्य का आलंबन। सद विशेषत्व से व्यावहारिक से प्रपंच से न आरोपित विशेषत्व, न अनारोपित विशेष, सद विशेषत्व है व्यावहारिक प्रपंच अनारोपित विशेष नहीं है, आरोपित ही विशेष होने पर अनारोपित नहीं आरोपित है। जो पूर्व पिछले ने कहा था यदि सद विशेष मानोगे व्यावहारिक को इष्टापति, व्यावहारिक से अनारोपित विशेष अनारोपित नहीं है, सत्य का विशेष होने पर भी अनारोपित ही है, तो इष्टापति के साथ कहोगे वो अनारोपित, अनारोपित नहीं आरोपित है, अनारोपित होगा तो इष्टापति, हम कहते अनारोपित नहीं आरोपित ही है। सत्य विशेष होने पर भी अनारोपितत्वात्मक प्रभाव इष्टापति न अनारोपित विशेष नहीं सत्य आरोप सत्य से अनारोपितत्वात्मक प्रभाव सत्य अनारोपित नहीं, ये व्यावहारिक सत्य में अनारोपितात्मक नहीं आरोपित ही है। सत्व अंगीकार आदि न उत्पत्ति आदि विरोध होगी, तो यदि आरोपित उसकी उत्पत्ति ना सके आरोपित सत्व मानते सत्य विधान जैसे नहीं है, सत्य विधान मानेंगे तो उसकी उत्पत्ति आदि नहीं है, और सत्व मानने से उत्पत्ति आदि विरोध नहीं। न स्वरूपेण बाध्यत्व प्रपंच से नास्ति, प्रपंच का स्वरूप बाध हो जाएगा तो तुच्छ हो जाएगा, तुच्छत्व प्रसंग। अब प्रपंच का यदि पारमार्थिकत्व में बाधा करेंगे, ब्रह्म में पारमार्थिकत्व है क्या निर्धर्म के, तो पारमार्थिकत्व में ब्रह्म अस्ति तो ब्रह्म का ही बाध हो गया। पारमार्थिक बाध कहेंगे तो ब्रह्मण्य निर्धर्मगतया ब्रह्मण्य अस्ति किम बाध्यत्व, पारमार्थिकत्व में बाध्यत्व ब्रह्म में रहेगा, यदि कथम कदाचित बाध्यत्व लेकर के आदाय व्यावहारिक व्यवहार भेद करेंगे, कथम कदाचित बाध्यत्व आदाय व्यावहारिक स्वाद स्थित व्यावहारिक पारमार्थिक कैसे होगा, मिथ्या स्वरूप साथ निरूप से दत्त उत्तर मिथ्या तो प्रपंच मिथ्या दृश्यता अनुमान साध्य विचार करते समय इसका उत्तर दिया है। सर्वपण निषेध प्रतियुक्त मिथ्या प्रपंच मानने पर भी तुच्छत्व नहीं है, सर्वपथ निषेध प्रतियुक्त मानने पर भी मिथ्यात्व नहीं है। निर्धारक ब्रह्म में सत्य भी नहीं रहेगा और मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा, तो मिथ्यात्व नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं, मिथ्यात्व को साध्य निर्देश दिया है। यद तो सब प्रकार से व ज्ञान से प्रपंच बाधकत्व वक्तव्य, न्यायमूर्तिकार ने कहा प्रपंच का बाधक जो ज्ञान होगा सब प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जैसे नेदम रजतम सुक्तियम ये सब प्रकार ज्ञान से रजत का बाध हुआ, प्रपंच का बाध होगा तो सब प्रकार होना चाहिए। निष्प्रकार से बाधक तो होगा, ये निष्प्रकार का निर्गुण ज्ञान होगा बाधक नहीं होगा, तथा सही तो फिर भी क्या मानेगा प्रपंच का बाधक सब प्रकार का हो गया तो उसमें प्रकार रह गया, तो प्रकार रहेगा तो तात्विक हो जाएगा, यदि तन न वो स्वरूप उपलक्षण उपलक्षित स्वरूप विषय का व्यावृताकार ज्ञान से वो निष्प्रकार भी बाधकत्व इत्यस्य भी प्राग उत्तत्व, पहले कहा है निष्प्रकार ज्ञान बाधक है, निष्प्रकार ज्ञान बाधक कैसे होगा उसमें उपलक्षण स्वरूप उपलक्षण उपलक्षित स्वरूप ही उपलक्षण है, उपलक्षण कोई दूसरे धर्म नहीं, स्वरूप ही उपलक्षण उससे उपलक्षित जो स्वरूप है स्वरूप विषय का व्यावृताकार ज्ञान ही उपलक्षण हुआ उपलक्षित हुआ, स्वरूप ही उपलक्षण हो जाता है उसे व्यावृता ज्ञान ही निष्प्रकार होने पर भी बाधक हो सकता है, इसे अखंड ज्ञान से अखंड ब्रह्म ज्ञान से बाधक हो जाता है प्रपंच का। स्वरूप उपलक्षण निबंधन व्यावृताकार से भी स्वरूप उपलक्षण से यदि उपलक्षित हुआ व्यावृताकार हुआ तो अखंड कैसे होगा, तथा यथा न अखंडार्थत्वानि तदपि उत्तम अर्थता, क्योंकि स्वरूप ही उपलक्षण होने से अखंडार्थत्व की हानि नहीं है, भिन्न यदि उपलक्षण धर्म मानेंगे अखंडार्थ नहीं होगा, स्वरूप ही उपलक्षण ननु व्यावहारिक प्रातिभाषिक और बाध्यत्व आदि से के निबंधन भेद व्यावहारिक प्रातिभाषिक दोनों बातें है ना नहीं, तो मूल क्या है भेद का, न तावत माईक प्रवित्व का आविद्यकता ज्ञान भेद। कोई कहेगा व्यावहारिक माईक है या प्रातिभाषिक आविद्यक है, ऐसा नहीं कह सकते। माया अविद्य और अभेदा तो भेद के अर्थक विशेष अभावी तद युगाच अर्थ यदि दोनों ही बाधित है व्यावहारिक और मिथ्या है, अर्थ में विशेष नहीं हुआ, एक को माईक एक को आविद्य को विशेष कैसे कहेंगे, ना जो अर्थ क्रियाकारित्व आकारित्व अभियान विशेष व्यावहारिक में अर्थ क्रियाकारित्व और प्रातिमात्मिक में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं, ये कहेंगे ये भी ठीक नहीं। स्वप्न घटादु स्वप्न जलहरण आदि अर्थ क्रिया दर्शनात्, स्वप्न में घट में जल लाया नहीं लेकर पानी पिया, न तो अर्थ क्रिया व्यावहारिकत्व विशेषण, कहेंगे स्वप्न में जो अर्थ क्रिया वो व्यावहारिक नहीं है, वो तो प्रातिभाषिक है। तो ये व्यावहारिकत्व तो लेकर तो अनुन्यास है, अभी व्यावहारिक प्रातिभाषिक का भेद सिद्ध करने के लिए अर्थ क्रिया लेना लेते हैं, और स्वप्न में जो अर्थ क्रिया दिखा दिया बोले ना अर्थ क्रिया प्रातिभाषिक है व्यावहारिक नहीं, तो व्यावहारिक प्रातिभाषिक का भेद सिद्ध हुआ क्या? तो व्यावहारिक अर्थ क्रिया को लेकर के भेद करोगे और भेद से फिर व्यावहारिक प्रातिभाषिक सिद्ध अनुन्यास होगा। स्वप्न अंगन आलिंगन आदि प्रातिभाषिक के व्यावहारिक सुख हो जाने का अतिव्याप्ति है, अर्थ क्या व्यावहारिक सुख है, स्वप्न में स्त्री कामी पुरुष आलिंगन करता है तो सुख होता है, तो उसे भी व्यावहारिक आ जाएगा ना कि ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व तद भिन्न ज्ञान बाध्यत्व अभियान विशेष, ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व व्यावहारिक नहीं और तद भिन्न ज्ञान बाध्यत्व प्रतिभाषी ज्ञान। तन्म से रुपयादरपि शुक्ति अवचिन्न ब्रह्म दिवाद्य, तुम्हारे मत में रुपये का बाद होता है शुक्ति अवचिन्न चैतन्य से बाद होता है ना ज्ञान से, वो तो ब्रह्म ज्ञान शुक्ति अवचिन्न चैतन्य ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान बाध्य होता है तो प्रातिभाषी भी ब्रह्म ज्ञान बाध्य हो गया। अच्छा ब्रह्म को कोई मानता है क्षणिक, ब्रह्म क्षणिकम मानते सब कुछ क्षणिक बौद्ध लोग कहते हैं, ब्रह्म न क्षणिकम बाद हुआ तो ब्रह्मणि अध्यस्त क्षणिकत्वादिपि प्रातिभाषिक ब्रह्मणि क्षणिकत्व अध्यस्त है और व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक है उसका भी ब्रह्म दिवाद्यत्व है, ब्रह्म दिवाद्य ब्रह्म ज्ञान होने के बाद क्षणिकत्व बुद्धि रहेगी, क्षणिकत्व बाद हो जाएगा तो स्मृति प्रसंग हो जाएगा, क्या होगा जो ब्रह्म क्षणिकत्व व्यावहारिक हो जाएगा प्रातिभाषिक में ना कि ब्रह्म प्रमा बाध्यत्व तद अन्य प्रमा बाध्यत्व अभियान विशेष, ब्रह्म प्रमा बाध्यत्व व्यावहारिक में अन्य प्रमा बाध्यत्व प्रातिभाषिक में, तो इतना त्वन मत ब्रह्म ज्ञान जीव प्रमा था, तुम्हारे मत ब्रह्म ज्ञान ही प्रमा है अन्य कोई प्रमा है, तो तत्वावेद कहीं ना कि प्रमा बाध्यत्व भ्रांति बाध्यत्व अभियान विशेष, प्रमा से बाध्य होता है व्यावहारिक और भ्रांति से बाध्य होगा प्रातिभाषिक, भ्रांति से कैसे व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान प्रमाण है यथास्था नहीं, भ्रांति बाध्यत्व से ब्रह्मणे पे सत्वात्, भ्रांति बाध्य कैसे ब्रह्म मिथ्या भ्रांति हो गई ना नहीं, तो भ्रांति के द्वारा मिथ्यात्व न ज्ञाप्य मिथ्यात्व न ज्ञाप्य जो हो गया तो ब्रह्म भी हो जाएगा, भ्रांति बाध्यत्व ब्रह्म मिथ्यादि भ्रांतिया मिथ्यात्व न ज्ञाप्यत्व से, भ्रांति बाध्यत्व का अर्थ क्या ब्रह्म मिथ्या की भ्रांतिया मिथ्यात्व न ज्ञाप्य सत्य, मिथ्यात्व न ज्ञाप्य ब्रह्म हुआ, ब्रह्म होगा तो फिर भ्रांति बाध्यत्व उसमें आ गया ना कि पारमार्थिक विषय भी बाध्यत्व व्यावहारिक विषय भी बाध्यत्व कहेंगे प्रातिभाषिक व्यवहार के भेद करने के लिए, ये भी नहीं होगा अनुन्यास से पहले पारमार्थिक व्यावहारिक सिद्ध हो प्रातिभाषिक से विलक्षण ना कि अन्योन इतरत्व अभियान, अन्योन इतरत्व क्या है व्यावहारिक अन्यत्व प्रातिभाषिक अन्यत्व अभियान, व्यावहारिक अन्यत्व प्रातिभाषिक में और प्रातिक अन्यत्व व्यावहारिक में, ये भी नहीं होगा भेद का अभाव है इतरत्व से भावेगा दोनों का व्यावर्तक यदि नहीं होगा तो व्यावहारिक अन्यत्व प्रातिभाषिक अन्यत्व किसी सिद्ध होगा अनुन्यास भाई दोनों का भेद सिद्ध होगा तद इतरत्व का भेद सिद्ध होगा, इति चेतना सिद्धांत उत्तर देता है। सब प्रकार का निष्प्रकार का ज्ञान बाध्यत्व अभियान, सब प्रकार का ज्ञान बाध्यत्व और निष्प्रकार ज्ञान बाध्यत्व, व्यावहारिक प्रपंच में निष्प्रकार का ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व है और प्रातिभाषिक में सब प्रकार ज्ञान बाध्यत्व, शुद्ध ब्रह्म दिवाद्य तो तद अन्य दिवाद्यता अभियान शुद्ध ब्रह्म दिवाद्य तो व्यावहारिक नहीं तद अन्य दिवाद्य तो प्रातिभाषिक नहीं। महावाक्य जन्य दिवाद्य तो तद अन्य दिवाद्यता अभियान महावाक्य जन दिवाद्य तो व्यावहारिक नहीं अन्य ज्ञान बाध्य तो स्वभावित दिवाद्य तो तद अन्य दिवाद्यता अभियान भेद संभवाद तीन चार विकल्प करके खंडन किया था ये तीन चार विकल्प समाधान कर दिया। स्वभावित देखो महावाक्य से ये ब्रह्म ज्ञान से बाध्य हो गया प्रपंच संबंध है ना नहीं वो जो ब्रह्म ज्ञान का बाधक प्रपंच का बाधक वो ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान का भी बाधक है ना नहीं स्वबाधक द्विबाध्यत्व कितना है व्यावहारिक में स्वबाधक दि हो गया ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रपंच का बाधक होते हुए स्वबाधक भी है क्योंकि सबका बाधक विषय से न स्वबाधक द्विबाध्यत्व व्यावहारिक में तो अन्य द्विबाध्यत्व प्रातिभाषिक में प्रातिभाषिक का व्यावहारिक ज्ञान से बाध हुआ और व्यावहारिक ज्ञान का भी बाधक है क्या नहीं इदम सुक्ति दियम नहीं रजत ये ज्ञान से सुक्ति का बाध नहीं होता है भेद संभव है। शुद्ध शब्द न निर्धर्म को अधिष्ठान मात्र में बता विवक्षितम शुद्ध शब्द से क्या लेना निर्धर्म का अधिष्ठान लेना न च निर्धर्म कम यद वस्तुगत्या तद ज्ञान जो वस्तुगत्या ब्रह्म निर्धर्म गए उसका ज्ञान ब्रह्म काल में है या जो वस्तुगता निर्धर्म कहे उसका ज्ञान ब्रह्म काल में भी है अस्थि घटो अस्थि जो वस्तुगत्या निर्धर्म तो ब्रह्म है उसका ज्ञान तो है निर्धर्म तो प्रेम नहीं जो रज्जु है सर्व ब्रह्म काल में रज्जु का ज्ञान है या नहीं रज्जु पे नहीं ईदम पे नहीं रज्जु को तो रज्जु ही के इसे बया जो शुद्ध वस्तुगत्या निर्धर्म कहे तो ब्रह्म काल में उसका ज्ञान है यदि कहेंगे ना निर्धर्म को तो विचित ज्ञान अथवा निर्धर्म को तो उपलक्षित ज्ञान कहेंगे और निर्धर्म को तो विचित ज्ञान नहीं सुक्ति तो विचित ज्ञान है सुक्ति का ज्ञान है ब्रह्म काल में सुक्ति तो विचित नहीं तदा खंडार्थता तो निर्धर्म को तो विचित ज्ञान निर्धर्म को तो उपलक्षित ज्ञान यदि कहेंगे तो अखंडार्थ होगा तो विचित हो गया ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा प्रकारीभूत निर्धर्म तत्व द्वितीय अभाव आदेश तात्विकता आपत्ति निर्धर्म तत्व एक प्रकार हो गया निर्धर्म तत्व विचित ज्ञान कहेंगे प्रकार हो गया निर्धर्म तत्व तात्विक हो जाएगा और द्वितीय अभाव अद्वितीय तो तात्विक द्वितीय अभाव आदेश तात्विकता आपत्ति इतने नवाच्यम सिद्धांत उत्तर देता है निर्धर्मकम यद वस्तुगत्या वस्तुगत्या निर्धर्म हो और तन्मात्र गोचर ज्ञान से विवक्षितता वस्तुगत्या निर्धारण के और तन्मात्र गोचर वस्तुगत्या श्रुति है किंतु ज्ञान तन्मात्र विषय हुआ रजत ज्ञान हुआ वस्तुगत्या ब्रह्म निर्धारण के तन्मात्र गोचर ज्ञान तो घट ज्ञान प्रपंच ज्ञान तन्मात्र गोचर हुआ ब्रह्म काल में निर्धारण का विषय का ज्ञान है किंतु तन्मात्र विषय गया नहीं पूर्व विषय ने क्या कहा ब्रह्म वस्तुगत्या निर्धारण के उसका तो ज्ञान ब्रह्म काल में भी है तो ब्रह्म काल में तो है किंतु तन्मात्र विषय का ज्ञान नहीं वस्तुगता निर्धारण ब्रह्म ब्रह्म काल में केवल इतने ज्ञान है अब अध्यक्ष भी मिला हुआ वस्तुगता जो निर्धर्म के तन्मात्र गोचर ज्ञान ही विवक्षित है न तथ्य ब्रह्म काले तथ्य जो ब्रह्म काले बाबा तो ब्रह्म काल में ब्रह्म मात्र गोचर ज्ञान नहीं है निर्धर्म तत्व आदि तदबुद्ध उपाय तो मात्र ब्रह्म ज्ञान के निर्धर्म तत्वादि उपाय है ब्रह्म ज्ञान चरम ज्ञान के लिए निर्धर्म तत्व आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होगा निर्धर्म तत्व एक साधन निर्धर्म तत्व आदि द्वैता रहित आदि ये सब के द्वारा शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होगा न तो तद्भुत विषयत्व निर्धर्म तत्व ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है अब तो न अखंडार्थता प्रकार तात्विकतापति अखंडार्थता और प्रकार से तात्विकतापति दोनों नहीं क्योंकि प्रकार उसका बुद्धि का ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं तो बुद्धि के लिए उपाय प्रकार कहते भी संख्यादि निवर्तक उपवादित में निष्प्रकार ज्ञान होने पर भी संशय आदि निवर्तक है संशय आदि अधिष्ठान शुद्ध चिद्ध रूप ज्ञान तो तद विषय में संशय आदि का निवर्तक निश्चय ज्ञान अपरुचि ज्ञान तस्मात अज्ञान उपादानकम जगत मिथ्याति सिद्धम जगत अज्ञान उपादानकम मिथ्या है उपाधि बाध प्रतिपक्ष शून्यम विपक्ष बाधा गमसव्यपेक्षम देशमव्याहतमंबरादि मिथ्यात सिद्ध सुदृढ़ी मान उपाधि बाधम बाध प्रतिपक्ष शून्य उपाधि बाध प्रतिपक्ष शून्य उपाधि शून्यम उपाधि बाध प्रतिपक्ष शून्य प्रतिपक्ष शून्य सब प्रतिपक्ष रही सब उपाधि नहीं बाध भी नहीं उपाधि नहीं बाध नहीं सत प्रतिपक्ष नहीं विपक्ष बाधा गमसभ्य अपेक्षम हमारे अनुमान है प्रपंच मिथ्या दृश्यता जो कहा विपक्ष बाध का तर्क है और आगम सहकारी कारण है दृश्यतम अव्याहतम अम्बरादि मिथ्या से सिद्ध दृश्यत्व हेतु दृश्यत्वादि हेतु अम्बरादि मिथ्या तो सिद्ध अव्याहतम निर्दुष्ट हुआ सुदृढ़ विमानम सुदृढ़ एवं प्रमाण मिथ्या तो सिद्धि में दृश्यत्व हेतु दृढ़ प्रमाण हुआ किंतु उसमें विपक्ष बाद का तर्क भी है रागम सहकारी है उपाधि नहीं बाद नहीं सब प्रतिपक्ष में नहीं हमारा अनुमान में तदेव दृश्य प्रपंच से मिथ्यात्व दृश्य प्रपंच मिथ्या हुआ तद अतिरिक्त ब्रह्म रूप अखंडार्थ निष्ठ वेदांत वाक्यम परतत्व आवेदकम उसे अतिरिक्त ब्रह्म रूप जो अखंडार्थ निष्ठ वेदांत वाक्य परम परतत्व आवेदक है वेदांत वाक्य हुआ सखंडार्थ विषयकम सर्व अतत्व आवेदकम सखंडार्थ विषय के जितने में विशिष्ट विषय ज्ञान है प्रपंच ज्ञान सब अतत्व आवेदक है यद्यपि इदम ब्रह्म ज्ञान अव्यावहित ब्रह्म विषय ये लक्षण जो क्या है ठीक तो हुआ किंतु जो स्वबाधक विवाद्य तो तदन्य तो महावाक्य जन विवाद्य तो व्यावहारिक माया किंतु ब्रह्म ज्ञान के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो ब्रह्म हुआ रज्जु सर्पादि ब्रह्म वो भी ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो गया तो व्यावहारिक लक्षण उचित चल जाएगा यद्यपि इदम ब्रह्म ज्ञान अव्यवहित ब्रह्म विषय प्रातिभाषिक में व्यावहारिक लक्षण अतिव्याप्तम और प्रातिभाषिक लक्षण से नहीं जाता क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से बाधित हुआ रज्जु सर्प ब्रह्म हुआ फिर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान होने पर सब बाधित हुआ और रज्जु सर्प भी कुछ नहीं रहा तो फिर प्रातिभाषिक का लक्षण व्यावहारिक में चला गया प्रातिभाषिक लक्षण नहीं गया दोनों दो से प्रातिभाषिक रज्जु सर्प में व्यावहारिक लक्षण की अतिव्याप्ति और प्रातिभाषिक लक्षण की अभ्यर्थि नहीं गया दोनों गया तथापि तो फिर क्या लक्षण करेंगे प्रातिभाषिक लक्षण अव्यर्थ तथापि कर्ण संसर्ग दोष प्रयुक्तम तदर्थन के दोष प्रयुक्तम से तय लक्षण कर्ण संसर्ग दोष प्रयुक्तत्व कर्ण सन्निकृष्ट विषय निश्चय प्रत्याशति दोष निश्चय कर्ण संसर्ग दोष प्रयुक्तम कर्ण संसर्ग दोष प्रयुक्तत्व कितने प्रातिभाषिक तद असंसर्ग दोष प्रयुक्तम व्यावहारिक तयलक्षण निरवध्यम इति सप्तत्रविद उपगति अविद्या सत्कार्यात्मक निबिडबंध व्यपगमे यमद्वैतम सत्यम प्रतत परमानंदमृतम भजन्ते भूमानं भवभय विदंबव्यमतयो नमस्तस्मै नित्यं निखिल निगमेताय हरये क्या संदेह सीकरणे अविद्या सत्कार्यात्मक निविड बंध व्यपगमे अविद्या सत्कार्यात्मक निविड सघन बंध निवृत्ति के लिए यम अद्वैतम सत्यम प्रतत रिक प्रतत परमानंदम अमृतम प्रतत विस्तृत परमानंद अमृतम इसकी भजन से भवमान भव्यमतय भव्यामतिरेशम से भव्यमतय शुद्ध बुद्धि वाले जिस अद्वैत सत्य परमानंद अमृत भवमान भवय भय विदम भजन्ते किसलिए अविद्या सत्कार्यात्मक निबिड़बंध व्यपगमे व्यपगम निवृत्ति निवृत्ति के विषय में निवृत्ति के लिए तस्मै नित्यं निखिल निगमेताय हरये नमः यम अद्वैतं सत्यं प्रतत परमानंदामृतं भूमानं भवय विदम भव्यमतय अविद्या सत्कार्यात्मक निबिड़बंध व्यपगमे भजन्ते व्यापक में सती है जगह व्यापक निवृत्त होने पर भजनते सेवन करते तद्रूप हो जाते हैं तस्में नित्य निखिल निरमेशाय हरये नमः नित्यम नित्यम नम अनादि सुख रूपता निखिल दृश्य निर्मुक्तता निरंतरम अनंतता स्फुरण रूपता च स्वतः त्रिकाल परमार्थता त्रिविध भेद शून्यात्मता मम स्थिति तथार्पिता तदाहमस्मि पूर्णवारी। ये सुग्रह तिस्य पृथ्वी पृथ्वी चंद्र जसौ जसलता वसुग्रह तिस्य पृथ्वी गुरु पृथ्वी चंद्र न अनादि सुख रूपता अनादि सुख रूपत्म निखिल दृष्टि निर्मित निखिल दृष्टि रहता है निरंतरम अनंतत्व पूर्ण रूपता तो स्वतस्पूर्ण है त्रिकाल परमार्थता त्रिकाल में परमार्थ तो ब्रह्म त्रिविध भेद शून्यात्मता भेद त्रय रहित श्रुति सतार्पिता मम श्रुति सतार्पिता ये तदहस्मि पुनःहरि मम मेरे में ये श्रुति सतार्पिता अनादि सुख रूपता मेरे में ये श्रुति सतके द्वारा अर्पित ज्ञापित अनादि सुख रूपता है निखिल दृष्टि निर्मूल तत्व है निरंतर मनन तत्व है स्पूर्ण रूपत्व सत्य है त्रिकाल परमात्मता है त्रिविध भेद शून्यात्मता मेरे में है तदहमस्मि पुनःहरि तदहम पुनःहरि अस्मि। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर सरस्वती चरण शिष्यति मधुसूदन सरस्वती विरचितायाम अद्वैत सिद्धो सपरिकर प्रपंच विख्यात निर्पण नाम प्रथम परिच्छेद। ओम शं नो मित्र शं वरुण शं नो भवत्परियम शं न इंद्र बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावाचम् हरितमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावी तद्वक्तारमावी आमेव मां मावी वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यच्छन्दसामृतभो विश्वरूपः छन्दो व्योद्यमता सम्भुव रामेन्द्रो मे राश्नोतु अमृतदेवतानोयासं शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमथनं कर्णाभ्यां भूरिश्रवं ब्रह्मणाकोशोऽसि मे राभिः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षश्रेव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव सत्यं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितम् इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वा प्राणश्चक्षु सर्वं ब्रह्म उपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्व निराकरणं आत्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते महि सन्तु ते महि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविराविर्मेदिता श्रुतं मे महाप्राधीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामाविर्भवतारमामि भवतु माहम् अवतु भक्तारम् ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवाचय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जरथा हिरैरङ्गैः सुष्वाघुसत्तनुषेम देवहितं जरायु स्वस्ति नो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सारभ्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपदे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदाय कर्तृभ्यो मनुसर्षिभ्यो माभ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिपुत्रपराक्रमं व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथा च पद्मपादं च हस्तामृतं च शिष्यम् सन्तोषकं वार्तिकारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्तस्मानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं कर्णालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज्ञेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवज्रात्रदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति शनोति शुभसन्ततिं श्रुतिमात्रेण पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदो ओङ्कारश्चात् शब्दश्च द्वावेदौ ब्रह्मणा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्माङ्गलिका उभौ तस्मान्माङ्गलिका उभाविधि यैरिमे गुर्भिः पूर्वं पदवाक्यौ।